प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोऽस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा को संत महात्मा को श्रद्धा विधान कर कुछ कहने के लिए चेष्टा करता हूँ। एक पर्चा आया है, उसमें पूछते हैं कि पहले भी हमने पूछा है, पहले भी याद नहीं हमें, पहले मेरे पास पर्चा आया हो ऐसा याद नहीं है। ये प्रश्न ये है जिसके बाइक नहीं होते, ऐसी बहनों के लिए बात पूछते हैं कि दूसरे का वीडियो देख करके उसे पहला बच्चा पैदा करना चाहिए कि नहीं, ये उचित है अनुचित है। देखो दो बात है, एक अगर ही संतति चले ये तो अच्छी चीज है, परंतु दूसरे पुरुष का वीर्य लेना ये मेरे विचार से उचित नहीं है। है कैसा भगवान जाने, हमारी वीर्य से उचित नहीं है, ये दूसरा पुरुष होगा। वो पतिव्रता होती है अपने पति के ही संतान को चाहती है, दूसरे संतान नहीं चाहती। और किसका क्या पता है, कुछ पता नहीं। ऐसे पुरुष से अपने संतान पैदा करना ये उचित नहीं हमारी समझ। हमारे पतिव्रत का बड़ा भाई तेज बताया है, बड़ा उत्सव बताया है, बड़ा ऊंचा तुम बताया है, ऐसा बच्चा पैदा करना हमारे शास्त्र से उचित नहीं है। हमारी ऋषि से ये बात बिल्कुल हमारी ऋषि से उचित नहीं है, अनुचित है। अब जो आजकल बात चल रही है उनमें एक बात मैं कहता हूं, बहनों माताएं गर्भपात करती है, उसमें कारण है कि लड़की हो तो गर्भपात कर दे। जिस समुदाय में लड़कियां नहीं होगी वो बात वंश चलेगा नहीं, ये बड़ी भारी भयंकर बात है। जैसे परिवार नियोजन है उसके साथ ये गर्भपात है, तो उसको मैं बहुत पाप समझता हूँ। ये जो गर्भपात करते हैं उसमें कारण क्या है, कारण कई है जिनमें मुख्य कारण है लड़की की शादी करने में पैसा ज्यादा लगता है, ये खास कारण है कि शादी करने में बहुत पैसा लगेगा, इतना पैसा हमारे पास है नहीं, इतना पैसा हम दे नहीं सकते, तो लड़के वालों का दोष है। जो लड़का ब्याहते हैं चाहते हैं ज्यादा वे पाप कर रहे हैं, इसके पाप के भागी होंगे वे जो लड़के वाले हैं और अलग ज्यादा चाहते हैं। मैंने ये वैश्विक समाज में हीत देखी है, मेरी देखी हुई है। उस समय में लड़की पैदा होती थी लोग कहते थे थैली आई है, थैली लड़कियों के पैसे लगते थे, लड़कियों के पैसे लगते थे, ये मेरे को याद है। वैश्य जाति में ऐसे विवाह हुआ है मैं जानता हूँ, मेरे को पता है, मेरे सामने की बात है। अब आज ऐसा कर रहे हैं, ये वंश का नाश कर रहे हैं, हिंदू वंश नष्ट हो जाएगा। ये जो परिवार नियोजन है और ये जो गर्भपात है, इससे आपका परिवार नष्ट हो जाएगा, बड़ी भारी अनर्थ की बात होगी। मैं ये नहीं चाहता हूं कि सृष्टि ज्यादा बढ़े, परंतु हिंदू समाज में मुक्ति बहुत जल्दी होती है। वे मुक्ति की बातें बहुत अच्छी है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, और मैं जानता हूँ और बताता भी हूँ। मैंने पुस्तकों में पढ़ी है बातें, इस वास्ते बहुत जल्दी मुक्ति होती है। तो ये समाज नष्ट हो जाएगा तो संसार में मुक्ति कैसे होगी? हमारे संसार की चिंता नहीं है, हमारे चिंता है जीवों के उद्धार की। मेरा विषय यही है, जीवों का उद्धार हो, शुभता से आप कल्याण हो जाए। अरे वंश नष्ट हो जाए तो कौन सुनेगा हमारी बातें? क्या मेरी बातें यमन लोग सुनेंगे? क्या ईसाई सुनेंगे? क्या यहूदी सुनेंगे? कौन सुनेंगे? ये तो सुने सुनने वाले हैं, तो किसको मैं सुनाऊंगा बातें? अरे कौन सुनेगा, ध्यान देगा? जब यही वंश नष्ट हो जाएगा तो इसकी बड़ी चिंता है मेरे, बड़ा दुख है मन में। पर हम कहें क्या मानते नहीं, सरकार को नहीं मानते, नहीं मानते सरकार साथ हमारा द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, इस नीति के साथ बैर है जरूर। ये जो काम शुरू किया है ये बिल्कुल अनुचित किया है, ये राजा को अधिकार नहीं है, ये प्रजा की बात है, ये राजा का अधिकार नहीं है। राजा को धर्म से, धर्म में लगावे, अधर्म से बचावे, ये बात है। राजा का काम ये है कि अपने संसार में कोई अधर्म का प्रचार न हो, धर्मात्मा बने सभी, ऐसा काम करना राजाओं का खास काम है। ये परिवार के विषय में राजाओं का काम नहीं है। मैंने एक लेख भी लिखा है, वो लेख कल्याण में छपा भी है, आप लोग पढ़ते नहीं क्या करें? समाज का काम समाज के अधीन है, समाज के आदमी विचार करे वे करे, राजा काम नहीं है। दूसरी बात, जो ये राजा लोग करते हैं टाल पड़ी है, अब प्रजा ने इसको अपनाया है, तो ये मैं उचित नहीं समझता हूँ। परिवार नियोजन बहुत अनुचित समझता हूँ मैं तो। मेरे को मेरे सज्जनों ने, प्यारे पुरुषों ने मेरे कहा कि तुम ऐसा कहो तुम्हें राजद्रोही मानेंगे, तुम्हें राज कैद कर देंगे। तो 30 वर्ष ऊपर हो गया मेरे को कहते हुए, अभी तक तेरे कैद नहीं हुई है मेरे को, अब हो जाएगी तो हो जाएगी, वही क्या करें? मन में बात आती है वो कहे मैंने कैसे रह जाए। सरकार का भी कानून है, अपने अपने भाव प्रकट करने का सबको अधिकार है, तो क्या मेरे को अधिकार नहीं है क्या? इस वास्ते मैं कहता हूँ कि ये रिवाज बहुत खराब है, गर्भपात करते हैं, बहुत खराब चीज है। और इसके पाप के बागी ये जो अपने लड़कों की शादी करने में जो रुपया ज्यादा लेते हैं, दहेज ज्यादा लेते हैं, पहले करते गए तत्पर्य दो को तो तुम्हारी लड़की लेंगे हम, ऐसा करते हैं, वे पाप के भागी होंगे होंगे होंगे, अन्याय कर दे रहे, अनाथ कर रहे हैं। पहले लड़की बिक्री होती थी, आज लड़के बिक्री होते हैं। ये बिक्री है बिक्री, ये विवाह नहीं है। विवाह बड़ा मांगलिक समझा है, हमारे शास्त्र ने विवाह को मांगलिक काम दिया, बड़ा सुंदर काम कहा है, श्रेष्ठ काम कहा है, जिसमें रुपया लेन देन से जो पैदा होते हैं, अब रुपये रुपये हो जाते, लड़कियां बिकती थी अब लड़के बिकते हैं। और ये थोड़ा दिन बिकेंगे, जब लड़कियां खत्म हो जाएगी, लड़के नहीं मिलेंगे, तो लड़कियों के पैसे होंगे। ये अभी नहीं हो रहे, अभी पता नहीं है, अभी बेहोशी है, लड़कियां कम हो गई है समाज में, और कम हो जाएगी, विवाह नहीं होगा, बिना विवाह मरेंगे और वंश नष्ट हो जाएगा, बड़ा भारी अनर्थ होगा। आज आदमी उन्नति हम चाहते हैं कि करे, सुगमता से हो सकती है। ये आपने हिंदू समाज में जितनी बताई है ऐसी दूसरी जगह मैंने सुनी नहीं है। कई शास्त्रों में हिंदू शास्त्र की जैसी मर्यादा है, पति प्रता का कल्याण हो जाए, शिष्य का कल्याण हो जाए, नौकरी का कल्याण हो जाए, अपने मालिक का ठीक उपार्जन का कल्याण हो जाए, प्रजा का राजा की आज्ञा पालन प्रजा का कल्याण हो जाए, राजा की नीति पालन करने उसे कल्याण हो जाए, ऐसी सिद्धांत की बातें बहुत है हमारे यहाँ। अरे कल्याण हो जाए किसी परमात्मा की प्राप्ति के साथ संबंध है इसका, और मनुष्य जन्म मात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म का और उद्देश्य नहीं है, और ध्येय नहीं है, और लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य केवल परमात्मा की प्राप्ति का है। उस प्राप्ति में जाने के लिए बहुत से उपाय है, और मैं सर्वाति कहते हुए तो, परंतु मेरा लक्ष्य ऐसा रहा कि सरलता से सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति कर सके। ऐसी बातें मेरे कहने का मन रहता है, और ऐसे बातें मैंने कही है। मैं कहता हूँ सुगमता से प्राप्ति हो जाएगी तो लोग समझते हैं कि सुगमता से हो जाए। अरे प्राप्ति चाहे उसको होगी, चाहते ही नहीं, अब उसको सुगमता हो जाए कैसे होगी? आपके चाहना परमात्मा की प्राप्ति हो तो बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ऐसी बातें शास्त्रों में मैंने सुनी है और पढ़ी है और लोगों से कही है, और फिर भी करने के लिए उद्योग है। मेरा विचार रहता है कि जल्दी कल्याण हो, ऐसी बात न हो। और जल्दी कल्याण में एक बात यह भी है, जो दूसरे का धन की दृष्टि है, दूसरे के धन कल्याण की दृष्टि है, उनका कल्याण कभी नहीं होगा, नरक होंगे उसको। जैसे चोर है, डाकू है, लूटने वाले, ऐसे ये लड़के के वाले होते हैं, वे चोर डाकुओं की तरह है, जो ज्यादा रुपया ले लें, ज्यादा लड़के वाले से अधिक रुपया ले लें, पैसे वाले ज्यादा अन्याय करते हैं। ये जिनकी ज्यादा पैसा है जितने अन्याय ज्यादा है, वो बहुत कम ऐसे पैसे वाले होंगे जो ऐसा अन्याय नहीं करते होंगे, ऐसा अभाव नहीं है। परंतु प्राय करके अधिक पैसे वाले हैं, वे ज्यादा दहेज लेते हैं, दहेज चाहते हैं। गरीब आदमी कैसे करे, अपनी कन्या कैसे दी जाए, क्यों सब, और घर की जायदाद बिक जाती है, जमीन बिक जाती है। उन दुष्टों को दया ही नहीं आती इस बात पर कि समाज में कितना नुकसान हो रहा है। आपके थोड़े से रुपए आगे ज्यादा रुपया ज्यादा है, जय वही जाते हैं। संसार में ज्यादा रुपया वाले जितने दरिद्री है, वैसे थोड़े रुपया दरिद्री नहीं है। अधिक रुपये वाले समझते हैं हमारे पास रुपया अधिक है, तुम दरिद्री जाते हो, दरिद्री तुम्हारे घाटा लाखों करोड़ों रुपये का होता है, गरीबों में कभी नहीं हुआ, पीढ़ियों में नहीं हुआ, ऐसा तुम्हारे घाटा होता है। और ऐसी आपकी भूख रहती है, लाख रुपया पैदा होने पर आपके भूख रहती है, लाख रुपया करोड़ रुपया है, लाख रुपया पैदा होने पर आप पैदा जीते ही नहीं, कुछ किराया आ जाता है, कुछ ऐसा आ जाता है, कुछ ब्याज आ जाता है, लाख दो लाख तो ब्याज आता है, लाख दो लाख लाख दो लाख और आ जाता है, लाख दो लाख चार लाख आ जाए, वो गिनती नहीं है। महान दरिद्री, महान दरिद्री, महान दरिद्री, और चीज का अभाव वैसा का वैसा रहता है। आप ध्यान देकर सुने थोड़ा सा, जैसे दरिद्री आदमी के चीजों वस्तुओं की कमी रहती है, लखपति करोड़पति अरबपति के चीजों की कमी रहती है, उनके घर में भी चीजों की कमी हो, पता नहीं है उनको, होश नहीं, होश। अब मोटर ड्राइवर नहीं है, अब कमक पर्जा नहीं है, अब गरीब अच्छी हुआ है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं नहीं की लड़ लग गई है। जैसे गरीबों के तबेली नहीं है, क्या कहें हांडी बनाते हैं, उनके नहीं है, तो उनके ऊपर मामूली चीजें नहीं का अभाव है। ऐसा का ऐसा करोड़पति गए हम परी हुए, अब मंद चीजों का अभाव है। अमुक चीज नहीं है आज, अमुक चीज नहीं है, अमुक नहीं है, अमुक चीज नहीं है। कोई धनी आदमी ऐसा मेरे को बता दे, मैं आपको देखूंगा, उनको पूछूंगा, अगर सच्चे बोलेंगे तो अभाव उनके है, जैसे गरीबों का अभाव है वैसा वैसा अभाव है, और घाटा उनके ज्यादा है, इतना गरीबों का घाटा नहीं है। आदमी 100, 200 रुपया, 500 रुपया चाहता है, 1000 रुपये कम चाहते हैं, 1000, 2000, 10000 तक चाहते हैं, 10000 तक बहुत बहुत हो गया, हमारा रुपया बहुत हो गया, 1,00,000 रुपया हो जाए, लखपति हो जाए। देखो 1000 वाला 10000 चाहता है तो 9000 का घाटा हुआ, 10000 रुपये हो जाए तो लखपति चाहता कुछ और भी चाहता हुआ समय 90,000 घाटा है, और 1,00,000 रुपया रोक रूप में हो जाए उस समय 10,00,000 से संतोष कभी नहीं होगा, वो करोड़पति होना चाहेगा, उसे 99,00,000 का घाटा है। मेरी बात झूठी नहीं है, सच्ची बात है, आपको नहीं सच्चे सच्चे आप अलग बात है। 10,000 रुपया वाला लखपति होना चाहता है, 1,000 वाला 10,000 चाहता है, और 1,00,000 रुपया हो जाए रोकड़ में 1,00,000 तो 10,00,000 से संतोष कभी नहीं होता है, वो करोड़पति होना चाहता है, वे 99,00,000 का घटा है उसमें। आप विचार करो, ध्यान दो, 99,00,000 का घटा है, करोड़पति होना चाहता है, 1,00,000 रुपया हो जाए तो 10,00,000 से संतोष नहीं करता, 1,000 वाला 10,000 संतोष कर लेगा, पर 1,00,000 वाला 10,00,000 से संतोष कभी नहीं करेगा। अरे करोड़ रुपया आ जाए रुकड़ में तो वो कितना चाहेगा बताओ। महान जो रुपया बढ़ता है, जो दरिद्रता बढ़ती है, आप समझते हो रुपया दरिद्रता रुपया नहीं मिटेगी, रुपया से दरिद्रता कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी। 14, 20, 50 वजहशत हो या 1,000 हो तो 1,00,000 मंगेगी, कोटि अरब खरब भये पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल लगो राज्य गए कृष्णा अति की अति आगे लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना तेर तो भूख कबूर भगेगी, सुंदर एक संतोष बिना तेरी तो भूख कबूर भगेगी। रुपया ज्यादा होने से दरिद्रता कभी नहीं मिटती, सैद्या मिलती संतोष आने से, ऐसा संतोष होता है भगवत भजन करने से, रुपया में मन लगाने से संतोष कभी नहीं होता। धन धन मोह वही लोभ बढ़े धन में चले दीने, धन में मन लगा दे तो लोभ ही लोभ बढ़ेगा, लोभ ही लोभ बढ़ेगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी नहीं उनको, करेगी रोएंगे, बड़े भारी दुख पाएंगे, कष्ट उठाएंगे, पर मानेंगे नहीं बात। अब दूसरों के धन पर दृष्टि है, मैं सो रहा है सर, सॉरी कोई धनवान में तो क्या करते हैं, पूछता है बेचारा साधारण आदमी पूछता है कि मारी लड़की है अमुक के लड़का है, आप उस संबंध करेगा क्या, दूसरा की तरह से खर्च करेगा 30,000, 40,000, 50,000 वो देते हैं, हम अल्लाह पूरी बात देता है, मैं लिए ही नहीं, वो उसे ज्यादा दे तो वो लड़की वाला बेचारा चुप रह जाता है, दुख पाता है, कष्ट उठाता है, वो सब पाप लगेगा, सब साफ पाप लगेगा, जो धनी शरीर ज्यादा ज्यादा चाहता है, ज्यादा ज्यादा मिले, ज्यादा दहेज मिले, ज्यादा दहेज मिले, लड़की के साथ चाहता है वाला, उनको पाप लगेगा। ये आज गर्भपात होता है, गर्भपात का पाप उन्हीं को लगेगा जो लड़की के पैसे चाहता है, वे पाप करते हैं जो गर्भपात करते हैं लड़की के कारण से, ये बात है नहीं वास्तव में, पर लोगों को ऐसा दिखता है कि लड़की का पैसा लगता है, और ऐसे मैंने देखे हैं, सुने हैं, लोग मिले हैं, कहा है हमने अपने लड़के का पैसा नहीं लिया तो हमारी लड़की भी बिना पैसे पाई गई, ऐसे आदमी मेरे को मिले, बातें कही है। और लड़की खुद अपना भाग्य लेकर आती है, लड़की आपके भाग्य पर नहीं आती है, लड़की के भाग्य का पैसा पैदा होगा, आपके भाग्य के पैदा होता है क्या, लड़की के भाग्य नहीं होगा, परंतु ये आपको विश्वास नहीं होता, ये तो विश्वास आपको होता नहीं, लड़का है हमारे लिए पैसा ले आती है, ये लोभ है, दूसरे के धन पर दृष्टि है, आप बहुत खराब है, वो डाकू है, चोर है, धरा डालने वाला है, जो दूसरे के पैसों पर दृष्टि रखता है वो पाप है, दोष है। हमारा लड़का हुआ है इस वास्ते पैसा अधिक लेंगे हम, ये दृष्टि बिल्कुल बिठानी चाहिए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से, जो कोई सुनने वाले हो तो लड़का आपके हो गया बड़ी आनंद की बात है, पर लड़की वाले से धन लेना है ये आशा पत्र को, ये कृपा करो कृपानाथ, अपना लड़की गरीब गरीब की लड़की लो कहना करेगी, आपकी आज्ञा पालन करेगी, उसमें कबूत हो जाती है ये भी है, परंतु जहाँ तक बने एक सेवा करेगी। एक ब्याह हुआ, उसी बात मैंने सुनी है, ब्याह हुआ तो वो ब्याह मांगता था रुपया ज्यादा, तो लड़की ने कहा आप पिताजी आप रुपया ले लो, रुपया ले हो मैं दे दो, आप उधार ले लो, उधार रुपया लेकर दिया तो ब्याह ही ब्याह कर गई तो बैठी लाओ बैठ जूते लाओ पति कैसे कुछ जूताओ करो, ये कैसी स्त्री आई के पति से कहती है जूती लाओ मेरे पैर मुंगी कि मेरे पिता ने इतने रुपये दिए खरीदे आपको, आप नौकर हो लाओ मेरे जूता हो। उस लड़का रूस गया कि मेरी जूती स्त्री कहती है कि जूती लाओ मैं लाओ वहां बड़ी जूती लाओ यार मैं पहनूंगी, घबरा गया बाप से कहा, बाप ने कहा स्त्री पूछा स्त्री से पूछा मेरे बाप इतना पैसा दिया है ब्याज में लेकर पैसा दिया है, इस बार तेरे से पैसा दे दिया मैं मालिक हूँ मेरे नौकर है ये, तो लड़का रूठ गया पैसे दो उसको सौ रुपये दे दो नहीं तो मैं तो रोटी नहीं खाऊंगा, ये क्या स्त्री जो आई है कहते हैं लोग जूती लाओ मेरी मैं पहनूंगा। ऐसी लड़कियों को चाहिए ऐसी बने ये उस पाप नहीं लगेगा, ये लड़के जो अन्याय करते हैं पुरुष उनके सामने ऐसा करना चाहिए लड़की को, केवल उनको सुधार के लिए नियत खराब नहीं करे, नियत खराब नहीं करे, पर ऐसा बड़ा ऐसा करना चाहिए लो जूती लो अब काम करो मेरा सब हुकुम चलाओ सब ऐसे लो ये लो ये करो ये लो मेरे पिता ने इतना रुपया दिया है अब करना पड़ेगा पीस रुपया देना पड़ा उसको सुखा दिया सभी कुछ कड़ी बात नहीं। तो ऐसे ऐसा अन्याय करते हैं लोग उस अन्याय का फल भोगना पड़ेगा और बड़ा भय नुकसान होगा प्रजा प्रजा नष्ट हो जाएगी। आज कहते हैं ये छोरी है आप तिरस्कार करते हैं विधवा का तिरस्कार करते हैं स्त्री का तिरस्कार करते हैं कन्या का तिरस्कार करते हैं, कन्या के बिना कौन आया बताओ इतने बैठे थे उनको एक भी बता दो कन्या के बिना आया था, बिना लड़की के बिना छोरी के कोई पैदा हुआ बताओ मेरे को, आप और हम ये सब छोरियां सब छोरी से पैदा हुई सब छोरियों से पैदा हुआ, छोरी से पैदा नहीं हुआ हो ऐसा लाओ मेरे समझाओगे कि ये छोरी से पैदा नहीं हुआ, छोरी का तिरस्कार करते हो साक्षात भगवत भगवती स्वरूप है देवी स्वरूप है उसे तिरस्कार करते हो वैसे नमस्कार करने में आप संकोच करते हो कि बच्ची से नमस्कार करते आप तो भक्ति देवी का स्वरूप है हम नमस्कार नहीं कराते पैर नहीं सुहाते ना बेटा तू पैर मत छुओ ऐसे लोग कई रख रहे परंतु रुपया लेते हैं। तो लड़के वालों को चाहिए ऐसा अपना करे तू इस बार छोड़े दहेज नहीं दहेज मामूली बदला पड़ा, मैंने ऐसे विवाह देखा है जिसे लड़का देना चाहता है कि नहीं, एक विवाह में मैं था वहां जिसकी ऐसी बात है विवाह हुआ जिनमें गहना पहनाना लगे तो वो लड़का था उसका बड़ा भाई उसने कहा कि इतने गहना मत बनाओ, तो शेर जी कहना पड़ा कि अपनी कन्या है तुम्हारे क्या आंखें करेगा कि हमारे घर पर आया गहना हम इतने लड़ना नहीं चाहते हम कहना तेरे ना लड़ा नहीं चाहते तुझे घर का हमारे हम कहा जाइए नहीं लड़ना चाहते क्योंकि तो घर मत भराओ उसमें कहा कि इतना घर पढ़ा है यहाँ एक लड़का था कलकत्ते में जगह ने किया कि मैं दहेज दे दूंगा मेरे पिता कहा सास के बाद कहना लगा कि तुम बोर दो तो शेर जी ने कहा जयदयाल जी ने कि भैया इतना कहते है तुम ले लो तो उसने आदमी नहीं गया यही हो गया यार पर ये बात नहीं किया। ऐसे लड़के लड़कियां भी ऐसे ऐसे है समाज में, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, श्रेष्ठ मानता हूँ उनको। लड़का चाहिए हम नहीं लेंगे, पिता के अगर धन चाहिए हम नहीं लेंगे, हम ब्याह करेंगे नहीं। इतना दहेज लो उससे, ये भाइयों को चाहिए, लड़कों को चाहिए, लड़कियों को चाहिए ऐसी शिक्षा दे उनको अच्छी तरह से, उनकी कान खुल जाए, आंखें खुल जाए। सुनने की बात है ना, कान आंख अंधे अंधे और बहरे हुए हुए हैं लोग, सुनते नहीं, फिर कितने गरीब है तो चाहते हो आप। ऐसा दहेज मत लो, कृपा करो कृपानाथ, अपना समाज नष्ट हो रहा है। आज दूसरों पर, दूसरों की लड़की है कि आपकी लड़की पैदा नहीं होगी, आप पैदा नहीं होने दे, गर्भपात करोगे वो पाप लगेगा, पाप आपको महान पाप लगेगा, बड़ा भारी पाप है गर्भपात करना। यद पाप ब्रह्म हत्याया विघ्नं गर्भपात, हमारे समाज में ब्रह्म हत्या का बड़ा पाप बना है। परंतु पराशर स्मृति में ऐसा एक श्लोक आया है, यद पापम ब्रह्म हत्याया विघ्नं गर्भपात, में गर्भपात का दुगुण पाप लगता है। प्रायश्चित प्रायश्चित नहीं है तस्या त्यागो भी नहीं थी, उस स्त्री का छोड़ देना, त्याग कर देते हैं पुरुष को। आज पुरुष त्याग क्या करे, पुरुष तो खुद कहते काम करो। ऐसे कागज मेरे पास आए हैं, ऐसे पुरुषों को मैं जानता हूँ जो पुरुष तंग करता है, वही कहते मैं पालन करूंगी, आप क्यों करो, मैं पालन करूंगी, नहीं गर्भपात करो और ऑपरेशन कराओ। स्त्री नहीं चाहती, पुरुष तंग करता है गर्भपात के लिए या ऑपरेशन के लिए, पुरुष तंग करता है या स्त्रियां करती है, दोनों की ऐसी नीयत है खराब। ये बहुत खराब नीयत है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, प्रेम से स्नेह से आपसे कहता हूँ, आप ऐसे पाप के भागी ना बने। मेरा देखो, मेरा विषय आध्यात्मिक है, इस वास्ते आध्यात्मिक विषय में मैं आपसे कहता हूँ कि आप पाप बंद करो, कृपा करो कृपानाथ, पाप का दंड बड़ा भयंकर होगा, आपको होना पड़ेगा, आध्यात्मिक होती होगी। इस वास्ते आप मैं कहता हूँ, बहनों बहनों से, भाइयों से, माताओं से कहना है कि ऐसे पाप आप मत करो। अभी आपको थोड़ा सा दिखता है पर ऐसे भयंकर पफा निकलेगा, उसमें दुख पाओगे, अब आज पता नहीं है। चोरी चोर कर चोरी करता है तो उस समय मनुष्य करता है, पाप तो करता है अपनी मर्जी से, कैद भोगता है दूसरों की मर्जी से, अपनी मर्जी से कैद नहीं भोगता है। चोरी करता अपनी मर्जी से, कैद भोगता है दूसरों की मर्जी से, अपनी मर्जी से कैद नहीं भोगता है। ऐसे दंड भोगते दूसरों की मर्जी से भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, आप कर सकते नहीं। पाप आप करते और दंड बंदी न भोगो, समझ नहीं सकता। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि दहेज प्रथा छोड़ो। ये दहेज प्रथा कारण है, इसमें कई कारण है, उसमें एक कारण ये भी है दहेज प्रथा का। दहेज प्रथा मत करो, अपने कन्या ले लो, वो कन्या कोई मामूली है, मनुष्य का पदन दान कर रहा है वो। कन्या दान लेना बड़ा भारी पाप है ये भी, परंतु लड़का है इस बात लेना पाप नहीं लगता। लड़का है प्यार, आप क्या करें। दूसरे पुरुष का मनुष्य दान में लेना, मनुष्य दान को कर्म कम है, कन्या दान करता है वो, कन्या का पिता है, कन्या दान करता है, दान है, दान उसका नाम दान है। दान आप नहीं ले सकते हो, हम लोग लोग साधु रोटी ले ले, ब्राह्मण पैसा ले लेते हैं, आप दान ले लेते हो, आप देने वाले हो, आप दान मत लो। पुरुष का दान, मनुष्य का दान, एक कन्या का दान वो आप लेते हो, फिर पैसा लेते हो साथ में, इतना अन्याय करते हो। कन्या दान है ये भी, आपके लड़का है इस वास्ते माफ हो जाता है, कन्या दान करता है वो, जिससे आपका भविष्य बढ़ेगा। इस वास्ते शास्त्र की रीति है, कन्या ब्याह दी गई उसके घर का पानी भी ना पिए, क्योंकि दान किया है। परंतु वह लड़का हो जाए तो बाप उसे रोटी खा सकता है, बाप उम्र पर रह सकता है, अगर कोई कुटुंब नहीं हो तो बेटी घर रह सकता है सदा। कब? कि जब घर की क्या पैदा हो जाए तब। ये तो दान साथ कैसे करोगे? नान साथ होता है नहीं, नाना नानी का साथ होता है। तो दान दिया हुआ लड़का, तो वो लड़का हो गया तो क्या हुआ? लड़का हो जाने पर लड़की पर पिता का अधिकार हो जाता है। जब तक लड़का संतान नहीं हो तब तो वो अधिकार नहीं है, उनका पानी पीना भी उचित नहीं है। पर पीछे अधिकार होता है लड़के पर, क्योंकि वंश के पैदा करके वंश प्रचार के लिए ही कन्यादान किया जाता है। तो कन्यादान कर दिया, उनके लड़का हो गया, अब कन्या के घर को अनखा सकते हैं। अच्छा है, आप नहीं लेते हैं, परहेज रखते हैं, बड़ा अच्छा है, पर आप भोजन करो, मेरे घर पर रहो, घर पर आपके घर कोई आपका बेटा नहीं है, कोई है नहीं, क्या करे? तो नहीं वो तो पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल पाप नहीं लगता, सास की आज्ञा है। नहीं तो दान श्राद्ध कैसे होगा? बताओ। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि दहेज प्रथा है तो छोड़ो, और दान है या दहेज प्रथा छोड़ना है जो भी आपके अच्छा है, बड़ा उत्तम है, बड़ा श्रेष्ठ है। लाखों लाखों रुपया दान में लगाते हैं, ब्याह में खाना पूछ करके। एक बात कह देता हूँ, कृपा रखना भाई, दूसरा मत करना। गए साल तो मेरा आना नहीं हुआ, पहले साल यहाँ आया तो हमारे वहां पर कई तरह की दिखावटी कई कई चीजें ली। मैंने कहा मत करो, अब बिल्कुल सादा है, हमारे केवल बांस है और टाट लगा दिया, बढ़ा दिया। मैं ये बात राजी हूँ, दिखावटी पने में सब समय खर्च करना, रुपये खर्च करना बहुत पाप की बात है, अन्याय की बात है। मैंने कहा बिल्कुल सुनिए, दिखावटी सुंदरता की जरूरत क्या है? निर्वाह की बात, जिसने अपने निर्वाह हो सके, जिसने सत्संग हो सके कठी है। तो अब के भाइयों ने ठीक किया है, पहले पास गए से पहले शहर में जब किया था तो दिखावटी कई ज्यादा सुंदर लगी दुनिया, अब कृपा करिए। मेरे से राजी है बात से, दिखावटी मत करो, अपना साधारण चीज करो। बम्बई में ब्राह्मण ने कथा हुई कई वर्ष पहले की बात है, तो कहता है कि ऐसा बनाओ जैसा मंडप बनाओ सुंदर। तो एक माई ने हमें सलाह दी कि सुंदरता में आप बम्बई में ऊंचा नहीं हो सकते, सुंदरता आपसे बड़ी बहुत बना है, धनी आदमी बड़ी है, ऊंचा तो बना दे, आप नहीं जा सकते, आप केवल टाट लगाओ, टाट रूप टाट लगेगा, टाट लगा के ऐसे ही रामायण की कथा करी वहां टाट लगा कर। जितने सादगी होगी, सरलता होगी, वही आपकी ऊंची होगी। पैसे से ऊंचा नहीं हो सकते आप, बम्बई में कैसे होंगे ऊंचे? पैसे लगाने वाले बहुत आदमी है, तो ऐसे ही पैसे लगाने से आप ऊंचे नहीं हो सकते, सादगी से ऊंचे हो सकते हैं। साधु भी पैसा लगावे, ज्यादा पैसा लगे तो ऊंचा नहीं हो सकता, त्याग से ऊंचा होता है। जिस किसी समाज में जाओ, बहन बेटी होती है, वह भी लोलू होती है, लड़ने वास्ते तो भाई डरते हैं, भाई डरते हैं। बहन को दया का स्वरूप समझे, दया स्वरूप है, देने का स्वरूप है। बहन एक बहन को देने का पुण्य है, जैसे पुण्य ब्राह्मणों को दिया जाए, ब्राह्मणों को जैसे दिया जाए ऐसे अपने कन्या को दो, अपनी बहन को दो, अपनी बुआ को दो, वो दान का पुण्य होता है। परंतु वे भी जब ज्यादा लोलुप होकर रहती है तो भाई लोग डरते हैं, भाई आने वाली है, ताल लगाओ, चीजें रुका तो छपा लगाओ, वो हमें मांग लेगी, तो देने में नहीं देने तो होगा। ऐसी बातें मैं देखी आपके समाज में, अगर ये नहीं हो आपके बहन आवे कोई बात नहीं, बहन का हो बैठो, ऐसा घर देखा है जिसमें बहन का पता नहीं, बेटी है छोटे भाई की, बड़ा भाई के वहां बहन आई तो मैं लड़की को ऐसे देखते हैं समझे है। तो बड़े भाई लड़की छोटे भाई की वहां आ जाए तो वही प्यार करते हैं, मालूम करता है अपनी कन्या है, ऐसा प्यार करते हैं, वो स्नेह चाहता हूँ मैं। आपके घर में ऐसा स्नेह हो तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा सुंदर बर्ताव हो आपका। हमारी कन्या हमारी छोटे भाई की बेटी है, हमारी बेटी है, हमारी कन्या है, इस वास्ते हमारे घर रहो, खूब हो आराम से। जगह महाराज गोद लिया, गोद ससुराल में दूसरी जाति वाले, वे भी कन्या को कन्या की तरह ही मान करके वे गोद वाली कन्या को देते हैं, दान करते हैं। कन्या को दान करना बड़ा अच्छा है, परंतु मांगने वाले भेज लेते हैं वो अन्याय है, बड़ा भारी पाप है। वो उचित तो यही है कन्या दे तो लेंगे नहीं, वो हमारे घर में ना ना आए, हमारे घर में आदमी आना नहीं चाहिए, दूसरे घर का परहेज ये होना चाहिए आप लोगों को। आप सत्संग करने वाले हो, भाई हो, आप बहन हो, रुपया से रुपया चाहते हैं, वो मिठाई फल चाहती है, स्त्रियों को मिठाई और फल लाओ, ज्यादा थोड़ा लाओ, इतना क्या दे, किस दे, क्या देंगे। मैं ये बातें बताता हूँ कि आप मिठाई ज्यादा कमाई है, आपका परिवार ज्यादा है, उसे लड़के के सासू ने, लड़की लड़की के माँ बाप ने मिठाई भेजी, तो छिप करके वैसी मिठाई घर में बनाओ, घर बना कर मिठाई ज्यादा बनाओ और पीछे बांटो कि हमारे बेटे के सासू से मिठाई आएंगे, तो लड़की आपकी हो जाएगी, 15-30 रुपया 50 रुपया 100 रुपया ले जाएगा, 100 रुपया में एक आदमी खरा ले जाए सस्ता है, एक आदमी खरीदा जाए सस्ता है, सस्ता सस्ता क्या मिठाई बनाओ, जैसी मिठाई वैसी ज्यादा, घड़ा घर में अपने कुटुंब में बांटो, हमारे बेटे के साथ में आया साथ ले, सब लोग खुश हो जाएंगे। वो छोकरी आई है वो भी राजी हो जाएगी, मेरी माँ की प्रसन्नता के लिए मेरे सासू ने 50 रुपया 100 रुपया पैसा खर्च किया है, 1000 रुपया दो, इतनी राजी नहीं होगी, जितनी राजी हो जाएगी। ऐसा आप घर में प्रसाद करो अच्छा, जिसमें सब प्रसाद हो, सब प्रसन्न हो, सासरे वाले पीर वाले भी प्रसन्न हो, आपके सगे संबंधी भी प्रसन्न हो, आपके भाई बंधु भी प्रसन्न हो, सब राजी हो, ऐसे प्रसाद करो आप। इनके राजी में जो पुण्य है वो पुण्य पैसों में नहीं है, आजकल पैसे दबा लेते हैं, पैसा आया उसमें दबा लो बस, तो दबाने में बड़ा भारी पाप है, नहीं दबा कर खुला देने में बड़ा भारी पुण्य है। दूसरे का धन ले लो आप, बेची डालते हो, दूसरे का धन लेने में आपको विचार विचार नहीं आता मन में। एक गांव में बेचने समाज का ये थोड़ी था, थोड़ी का पैसा लिया, जो पैसा दिया नहीं मैंने कर दिया, दूसरे पीड़ा भर गया बेचारा। वो एक लोहार था, लोहार देखो एक बात बताओ, घटना बीती घटना, हमारे परहाज थे गुरु जी महाराज, वो पैसा रखते थे पर संग्रह नहीं करते थे, पैसा लेते थे ले देते, वो कहते थे आई बलाई दी चला, आई बलाई दी चला, ये कहते थे, ऐसे कहते थे। बेटे के लिए धन शेष के लिए से धन गए, मेला किया तो कर्जा लेकर किया मैंने, मेला लेकर पैसा था नहीं थे पास में, ऐसा वो पैसे लेते थे। अब हम नहीं लेते हैं, लोग लो कहते हैं वो त्यागी है, त्यागी है, मैं उन त्यागू बढ़िया शब्द मामूली जी, तो वो पुरुष मर गया, छोरी रहेगी बेचारी विधवा, अब वो क्या करे, और मेरे पास धन था नहीं, सब पैसे ले लिए, दे दिए उन्होंने 200 रुपये दिए। एक राजपूत को विवाह किया, विवाह किया तो प्यार तो उनके बूढ़ी गाय ले ली, गाय ले ली बना गया पैसा कैसे, गाय ले गाय बाबन दे दी पैसे, मेरे सामने की बात है, मेरे देखने की बात, वैसे गाय ले ले तो मैं कर दो उतर भाई, गाय ले ली उठिया, एक गाय ले ली बाबना ने अपने दे रहा हूँ, वो साथे जाता एयरपोर्ट की खाई नहीं, मैंने मैं जानता हूँ उसको, एक दूसरे की बात है संतोरी, पैसा ले लिया दे दिया उधार, ब्याह हो गया, ब्याह होने के बाद में पैसा बात पैसा उठ लिया, कुटुंबियों में ऐसा पैसा ऐसा होता है कि हमारा पैसा खर्च हो गया तो क्या है, तुम्हारी कन्या है हमारी कन्या है, तुम्हारी कन्या ने वहां दिया तो हमारी बेटी है, अपने अपने पुत्री है हमारी, हम देंगे। एक लड़ाई हुई आपस में, 25 गांव थे, 25 गांव, दो भाई थे, दो भाई है, उनकी लड़ाई हुई, वो 25 गांव थे तो 12-12 गांव तो ले लिया, अब एक गांव बाकी। बीती हुई घटना बताता हूँ, बीती हुई घटना आज जैसे परिवार नियोजन के लिए कल्पित कथाएं कहते हैं कई बहुत तरह की, मैं कल्पित कथा नहीं कह रहा हूँ, सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो उनके पति तुम तेरे लोग, वो तुम तेरे लोग, तो आपस में लड़ाई हुई कि हम तेरे नहीं तो तेरे तुम लोग, वो तेरे तुम लोग। तो मैं बुलाया, एक आदमी को बुलाया कि तुम्हारे पंच डालते हैं, तुम पंच लो, तुम पंच करो बारह गांव, मेरे को दो बारह गांव तो तुम्हारे दूसरे हम करेंगे, पंच मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे। दूसरे का तुम बार मारेंगे, तुम्हारे दस बारह जाएंगे, दस्त कर दिया साहब पंच। दूसरे का हाँ तुम्हारे को बारह देंगे, बारह ही देंगे हम, तुम्हारे को बारह देंगे। दोनों लग दिया, पंचायत करी, बारह बारह गांव दोनों को दे दिया, बारह गांव दे दिया। तो बड़े को कहा कि भाई तू देख बड़ा है, राजा होता है बड़ा आदमी राजा होता है, इस बात तेरे गांव में तुम्हारे हो गए। उसको कहा दबाया कि तुम्हारे को तेरे गांव ये लेना पड़ा, मेरी बात सुन लो। मैं आपको कहा पहले बारह गांव, बारह गांव तुम्हारे बाजी निशान है, पर एक बार तुम ले लो, तेरे गांव ले लिए। वो बेचारा है, मैंने वो बारह कैसे दिया, मेरे को तेरे गांव क्यों दिया। दे करके और फिर गया उस छोरे, उसका लड़का आया, लड़का ये तेरे बेटा है नहीं, कि हमारे भाई का बेटा है, मेरे छोटे भाई का बेटा, मेरे ही बेटा है, तो अपने बेटे को देते हैं, मना करने वाला कौन, बेटे को दे दो, एक गाँव इसको दे दो। ऐसे छोटे भाई को गांव दे दिया तेरा, छोटे भाई को चुप रहेगा, बोले गई बोले तो वह पंच गया देख गया, क्या ये बेटा तुम्हारा नहीं है, तुम बड़े बाप कहलाते हो, बाप हो तो अपने सुरु को देवे, तुम्हारे तुम को पंचायत करने कौन कौन। छोटे भाई को कहा तुम पंचायत करने वाला कौन, क्या बेटा नहीं है मेरा, मेरा बेटा है, मेरे बेटे को दूंगा, ये गाँव दे दिया। चुप हो गया छोटे भाई भी, तेरी गाँव दे दी। ऐसी पंचायतें मैंने देखी सुनी है, अब आज मैं देखी हुई नहीं सुनी हुई है। दूसरी पंचायत हुई बांकुड़े में, वो मेरी देखी हुई बात है, दो तीन बातें मैंने देखी हुई है। शेठ जी थे जयदयाल जी, इनके मामा के बेटे भाई थे शिव दयाल क्या नाम था ऐसा, तो उनके और विजय शेठ के आपस में व्यापार था, व्यापार में खटपट हो गई, खटपट हो गई तो पंचायत करे कौन। जयदयाल ने कई पंचायत हो गई, आप लोग जानते होंगे, धनी आदमी जानते हैं, धनी आदमी पंचायत करी है, मैंने बड़ी सुंदर पंचायत करते हैं। तो मैं पंचायत करी, तुम्हें जो मामे के बेटे भाई थे वे आकर कहा शेठ जी को, आप लोग पंचायत कर दिए, मेरी एक प्रार्थना है, क्या कि वे कह इतना रूपये मेरे में उतना ही करा देना, उतना ही रूपये करा देना, आप कह देना। वो ठीक है, पंचायत हुई, जब कि आप इतने रुपये होते हैं, उनको पूछो बोलो आप कितने रुपये होते हैं, तो शिवबक्स जी थे, शिवबक्स उनको उन्होंने कहा मैंने कितने रुपये, उन्होंने पूछा जो दूसरे थे उनका नाम मेरे को याद नहीं है, पूछा नाम तुम्हारे रुपये कितने होते हैं, कि हमारे इतने रुपये होते हैं साहब, अब कल गए इतने रुपये हमारे आने हैं। शेठ जी ने कहा शिवसा इतने रुपये ला देते, रुपये दे दिया वहां के मारे इतना नहीं हो सकता, रुपये दिया तब कहता है मेरा इतना रुपये नहीं होता, क्या क्यों तुम्हें ले आया था, चलते आए कुछ तो कम करेंगे, तो कुछ और में तुम्हारा रुपये आ जाएगा, इस वजह से मैंने ज्यादा लिखा दिया। क्या वो कहता है शेठ जी ने न्याय कर दिया है, मैं तो लूंगा नहीं। शिव जी बोले मैं लूंगा नहीं ये रुपया, तुम्हें लेना पड़ेगा। अब शेर जी के क्या करे बोलो, तो वे बोले कि हमारे रुपये नहीं लेंगे, वो कह रहे हम नहीं लेंगे, इतना रुपये ज्यादा होता है कैसे लेंगे हम। वो कह रहे तुमने पहले लिखा क्यों दिया, लिख दिया तो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो शेर क्या दोनों ने कह दिया कि तुम ऋषिकेश जाओ तो पुटी में लगा देना, ना मैं लूंगा ना मैं लेगा, ये मेरे सामने बात हुई है। जब तत्वांग छपा, तत्व के बाद में गीता तत्व वेजी छपी, तो मैं कलकत्ते में था, मेरे को बुलाया स्वामी जी आप कई दिन हो, गीता संशोधन होता है, संशोधन हुआ उन दिन में आ गए एक पंचायती, पंचायती आ गई जो पंचायती करनी, मैंने कहा तुम जाओ करते, अब कर जाओ तुम सत्संग करो, ये पंचायती हो जाए इसके बाद फिर आएंगे तो आप आओ गीता संशोधन करें, तो तुम छपी जाएगी। अब वहां दिया जो तो रात्रि में दूध लाना है जो दूध पावे कैसे, तो सेठ जी के संग्रह नहीं हो गई थी, सेठ जी दे जल्दी गए संग्रह के कारण से आज शेर दो पाव डेढ़ पाव आज शेर इतना दूध ले लेते सुबह शाम को, संग्रह में दूध से ही वो दूर हुई थी, इस बार संग्रह नहीं ले तो बीमार हो जाती, रात हो गई अब दूध कहां सके, तो शेर जी आप नहीं पिए उनको दूध पिलाया, मेरे सामने की बात है आपने दूध नहीं पिया, कभी अपने मेहमान आए हैं वे तो बाजार से अभी पी लेते हैं, कि आप अपने बाजार का पैसे दे में हम धर्मशाला तक मंगा लेंगे मंगा कर देंगे गौशाला का दूध, तो आप नहीं पिया और उन्होंने पाया, मामूली बात तो मामूली है परंतु बड़ा त्याग भी जीता, ऐसी ऐसी पंचायतें मैंने देखी है। यहाँ कलकत्ते में सत्संग कराता था अकाल पड़ा, बांकुड़ा जिला में अकाल पड़ा, शेठ जी सहायता करी, मैंने लिखा था कोई आदमी हो सेवा भाव वाले आ जाओ तो भेजो, मैंने कह दिया तो दो सज्जन उठे, एक शंभुनाथ जी चौबे जी थे, एक जयनारायण जी के ब्राह्मण थे, वो चले गए, उन सेठ ने सुना कि ये नौकरी छोड़ कर आए तो मेरे को बुला ना दिया, नौकरी सुधा कर नहीं भेज रहा आदमी, आज मेरे को भेजना है नौकरी सुधा कर नहीं भेजना है, मैंने भेज तो दिया। अब वहां गए तो वहां कोई 100 से ज्यादा जगह थी जिसे कीर्तन करना, 2 घंटा कीर्तन कर दो और चावल ले जाओ, 2 घंटा कीर्तन कर दो चावल ले जाओ, इस तरह से चावल दिया, चावल दिए थे, मैं सुनाई ऐसी बात ऐसी गई। अब शेठ जी गए अपने मामा के भाई उनके थी वैसे शेठ जी के घर में मोटर नहीं थी, उस मोटर ले घूमे रात जो जहां ठहरे वे सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोग इकट्ठे हुए तो शेठ जी ने बंगला में उनको व्याख्या दिया, सब लोग इकट्ठे हुए आपने बड़ी कृपा की, हमारे जिले को जिला दिया इन्हें बड़ी कृपा की, शेठ जी की कृपा की क्या बात हुई, हम जो बार बार से आए थे जितने पैसे आए इतने पैसे आपके देश में कब आए, इतने पैसे सब आपको दे दे तो आप ही पास आप दिए, आप बेबेदारी करते हो, ये बात मैंने सुनी कि शेठ जी ऐसी बात कही, मानो बंगाल में आकर के हमने दुकानदारी करी उतने हमारे रूपये पैदा हुआ है, वे सब रूपये आपने खर्च किया नहीं है, वे सब रूपये खर्च कर दे तब तो आपकी चीज ही आपको दी, हमने क्या दिया, ये व्याख्यान मैंने यहाँ मैं तकलीफ तो था कैसी बात कही है, उपज पैदा नहीं होती आदमी की बात, वह मैं माँ कही देती तो तुम्हारे रूपया तुम्हारा वो दिया है, और भाई थे छोटे हरिकृष्ण जी उसे महादेव जी जो गीता के प्रेमी थे अपने उधर रहते थे, उन्होंने पूछा हरिकृष्ण जी से कि रुपया आप खर्च किया है कि जिले के जिला के लिए तो कितने रुपया खर्च किया कर गया आपने कब तक विचार किया है, तो उसे जवाब दिया हरिकृष्ण जी ने शेठ जी भाई थे छोटे, उन्होंने कहा कि जब तक इनकी जैसी हमारी न हो जाए तब तक, समझे रुपया कहाँ तक खर्च किता करता है विचार किया है, जिले मात्र को जिंदा रहने के लिए चावल दे रहे हो किता कुछ करोगे, कि जब तक ये मांगने वालों की दशा है तुम्हारी दशा ऐसी हमारी जाए तब तक, ऐसी हुई नहीं दशा, हुई नहीं ऐसी, पर बात ये कही कितनी विचित्र बात है, जब तक इनकी दशा चाहिए हमारी नहीं हो जाए तब तक, ऐसे भाव वाले आप बेशम में देखे, आप वैश लोग हो वैश में दुकानदार हो गए, ऐसी बातें मैंने सुनी है ये मैंने देखी है, तो आप ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि भी उनकी चीज खरीद सकते हैं, दहेज के पैसा चाहते हो पैसा लेंगे, ये चीज दूसरे धन पर आशा नहीं रखनी चाहिए, पर धन की आशा रखते वो सुखी नहीं होगा, लाखों करोड़ आपके हो जाएंगे सुखी नहीं होंगे, अरे बंद में बेचारा गुजार तो आपके चित्त में शांति रहेगी आनंद रहेगा प्रसन्न रहेंगे, पैसे रूपये आनंद रहेगा, पैसे वालों का चेहरा खराब होगा मैंने देखा है, क्यों किसी को पैसा आ गया है, पैसा है, पैसा है, पैसा करते है ऐसा हमने लाखों रुपया करोड़ों रुपया आप है पास में और दरिद्र देता वैसी नहीं बसी। आपसे कृपा करो कृपानाथ बहनो मतलब चाहिए ऐसे दरिद्रता छोड़ो धन्यवाद रखो आशा मत रखो इतना फल लगे मिठाई जावे इतना इतना है नहीं बेचारा हमारे पास में तो लेना चाहिए नहीं अपना नहीं देने का दान पुण्य का इतना फल नहीं है जितना भीतर से नहीं लेने का पुण्य है। नहीं लेने का जो पुण्य है वैसा देने का पुण्य नहीं है। त्याग का जो माध्यम है वो लेकर के देने का पुण्य पुण्य का फल नहीं है। जिसने तो लीना नहीं लीना बेच हजार ज्यादा मन दिया जितना पुण्य होता है त्याग से बहन बेटी हमें भी घर पर आवे और नहीं ले गई मतलब भैया हमारे बहुत है हमारे बहुत है। एक बार तो हमारे घर से कब चलेगा क्या शास्त्र से कब चलेगा क्या बेटी अपने पीर से ले जाएगी तो कैसे काम चलेगा। आम अपने घर से चलेगा वही ठीक है। ऐसी बन की है समय हो गया है बाप मांगता हूँ आप कथा करो उपास राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 7 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।